Vår neste gjest I studio mannen som kommet senest I verden. Det elektrikeren jeg ringte til for 2 år siden for at han skulle komme hit til studio og fikse en kontakt I taket. I går ringte han endelig og sa at han skulle komme I dag, og nå tror jeg faktisk vi har ham her. Velkommen, kom inn! Ja. Ja, de da ikke elektriker Dahl, det det da? Nei, jeg resepsjonsvakt nede I resepsjonen her, sånn. Jeg bare kom for å gi en beskjed. Det var en som heter Dahl som ringte og sa at han ikke kunne komme likevel. Ikke komme likevel? Nei, han hadde fått en annen jobb. Det var en annen kontakt han måtte fikse først. Først? Ja, men sa de ikke at det hastet da? Jo, men han sa den andre jobben var mer fristende. Mer fristende? Ja, men hva som galt med den der jobben her da? Ja, nei, kontakten sitter I taket her. I taket? Men hva det som gjør jobben med den andre kontakten så mye mer fristende da? Den under bordet.